تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جوڑ لیں تاکہ ان کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور تم نے کیا جانا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے کانو من آیاتنا عجبا، ہماری ایک عجیب نشانی ہے۔ یہ سورہ کہف کی نویں آیت ہے اور اس سے مراد اصحاب کہف ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اب آئیے قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، یہ سورہ کہف جس کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے، 110 اس کی آیات ہیں، اور اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات منقول ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ باہر ان کا جانور، ان کی سواری کا جانور اچھلنے لگا، تو باہر نکل کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر سائبان کی طریقے سے موجود تھا۔ تو صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا سائبان کی طریقے سے مجھ پر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھتے رہو، اور یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے پر نازل ہوتا ہے۔ اس سورہ کہف کی فضیلت میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ کوئی شخص اگر جمعے کے دن اس سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعے کے آنے تک اسے ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر کسی نے سورہ مبارکہ کی آخری کی 10 آیتیں حفظ کر لی، اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مطلب 3 آیتیں اگر کسی نے اس کی حفظ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں تاکہ ایک ہفتے تک ہم آنے والے مسائل اور مشکلات سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس آیت مقدسہ کے الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں لفظ کہف آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کہف ایک وسیع غار کو کہتے ہیں، اور الرقیم جو فرمایا تو فرماتے ہیں کہ الرقیم اس شہر کا نام تھا۔ بازو نے فرمایا کہ یہ اس غار کا نام تھا کہ جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی۔ اور یہ اصحاب کہف کون تھے؟ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 15-16 آیات پر اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ میں اپنے الفاظ میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے اور کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام قطیانوس تھا وہ تخت روما پر متمکن ہوا۔ اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر پابندی لگا دی. انگریزوں نے بھی اسے بیان کیا اور انسائیکلوپیڈیا میں بھی لکھا گیا کہ یہ دقیہ نور یہ واحد بادشاہ تھا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی کسی آسمانی دین پر پابندی نہیں لگائی, دین مسیحی پر پابندی نہیں لگائی تھی, لیکن یہ دقیہ نور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کیا, اور اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا یہ اسے قتل کر دیتا یا اسے قید کر دیا کرتا تھا. تو اس دور میں کہتے ہیں کہ ایک میلہ انہوں نے بلاوی کیا, لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد بتوں کی پرستش کرنے لگے, تو ان میں بھی کچھ لوگ دیندار تھے اور بت پرستی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ان سے الگ ہو گئے اور الگ ہونے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ گئے. ابن کثیر نے لکھا کہ وہ سات یا چھ یا پانچ افراد تھے, وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپس میں تعارف کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اس بادشاہ سے اپنے دین اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ہم ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں. چنانچہ وہ ایک غار میں جاتے ہیں اور اس غار میں جانے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی بات نہیں مانتے اور ایک غار میں پناہ لے لی, تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے دروازے کو بند کر دیا جائے, وہاں ایک دیوار سن دی جائے تاکہ یہ لوگ باہر نہ آ سکے اور یہی غار ان کی قبر بن جائے. چنانچہ بادشاہ کے حکم پر وہاں ایک دیوار سنی جانے لگی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس مزدور کو اس دیوار کو کھڑے کرنے کا حکم ملا وہ مزدور کوئی نیک آدمی تھا, اس نے ان لوگوں کے نام ان کی تفصیل لکھی اور یہ واقعہ بھی لکھ دیا کہ یہ لوگ اس بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ گزی ہوئے اور اس کے بعد اس غار کو بند کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر یہ انعام فرمایا کہ ان پر نیند کاری فرما دی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے نکلے تو ایک کتا ان کے پیچھے ہو لیا, اس کتے کو انہوں نے بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ کتا نہ مانا اور ان کے پیچھے آتے آتے وہ بھی ان کے پاس غار کے باہر بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر نیم کاری کر دی تو اس کتے پر بھی نیم کاری کر دی. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ گزرتا گیا, دو یا تین صدیاں بیت گئیں, دو سو یا تین سو سال بیت گئے, اس کے بعد ایک نیک بادشاہ آیا جس کا نام بیضروس بیان کیا جاتا ہے. اس بادشاہ نے دین اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا, اور اس دور میں مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد کچھ مختلف ہو گئے, لوگ اس بات کے منکر ہو گئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس بات کے جب منکر ہوئے بادشاہ بہت پریشان تھا, وہ نیک بادشاہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیا کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کی اصلاح کرتا اور انہیں صحیح اسلامی عقائد پر عمل کی توفیق عطا کرتا. بادشاہ دعا کرتا, فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی دعا رنگ لائی. ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس نے دیکھا کہ یہ غار مناسب معلوم ہوتا ہے گاؤں کے لیے, اس نے اس دیوار کو گرا دیا, اور دیوار کو گرانے کے بعد جب اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس طریقے سے محفوظ رکھا کہ کوئی آدمی اندر جا نہیں سکتا تھا, اور جاتا تو ایسی حیبت اس پر تاری ہوتی کہ وہ ڈر کر واپس آ جاتا. چنانچہ وہ چرواہا تو وہاں سے چلا گیا, لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سو سال یا تین سو سال کے بعد انہیں بیدار فرمایا, اور بیدار فرمانے کے بعد جب وہ جاگے انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اتنے عرصے تک سوئے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے, تو کسی نے کہا کہ یومن آؤ باد یومن کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا کچھ حصہ. اب جب جاگے تو ان کی بھوک بھی بیدار ہوئی اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اپنے ایک ساتھی کو کچھ رقم دے کر اور کھانے کے لیے روانہ کریں, چنانچہ ان کا ایک ساتھی کچھ رقم لے کر بازار میں کھانا خریدنے کے لیے گیا اور سامان خریدنے کے بعد جب رقم دی تو اس دکاندار نے اس سکے کو جب دیکھا تو بہت حیران ہوا, اس سکے کو آگے پیچھے سے دیکھنے لگا اور دیکھنے کے بعد ان کو وہاں رکنے کا کہا, رکنے کا اشارہ کیا, اپنے پڑوسی کو دکھایا اور یہ کہا کہ لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے کہ یہ سکہ 200 سال یا 300 سال پرانا سکہ اس کے ہاتھ میں ہے. دکاندار آس پاس کے جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کیسے آیا, وہ کہنے لگے کہ یہ تو میری ملکیت ہے, ابھی کل ہی تو اس کو سکے کو لے کر ہم ایک جگہ ٹھہرے تھے. تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, لوگ حاکم وقت کے پاس گئے, حاکم وقت نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ سکہ تو آج سے برسوں پہلے کا ہے. اب وہ اصحاب صحف میں سے جو ساتھی چونکے اور انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آج کل بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیدروس. وہ کہنے لگے کہ کیا دقیانوس بادشاہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا حاکم وقت دقیانوس کو تو گزرے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے اور تم کس دقیانوس کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کل ہی اس کے ڈر سے یہاں نکلے اور میرے اصحاب قریب ایک غار میں موجود ہے. چنانچہ حاکم وقت ان کو لے کر غار پر پہنچا اور غار پر پہنچنے کے بعد جب اصحاب صحف کو دیکھا اور اپنی اس روئے داد کو اس ساری تفصیل کو حاکم وقت نے اپنے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ بھی وہاں پہنچ گیا اور اصحاب صحف کا قصہ سنا اور اس کے بعد دیوار کے نیچے دیکھا تو ایک تختی ایک صندوق میں ایک لوح موجود تھی جس پر اس مزدور نے ساری تفصیل ان کی لکھ دی تھی. چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برسوں پہلے یہاں محفوظ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انہیں اس لیے بیدار کیا تاکہ یہ نشانی ہو جائے اور ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں, وہ دیکھ لے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 برس پہلے ان پر نیم ساری کی اور آج بھی ان کے جسم صحیح سلامت ہے اور دوبارہ انہیں بیدار کر دیا. اس واقعے کے بعد بادشاہ نے اصحاب صحف سے ملاقات کی اور اصحاب صحف نے انہیں دعا دیتے ہوئے پھر غار میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت ساری فرما دی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں, ان کے قریب ایک مسجد تعمیر کی جائے اور مسجد تعمیر کی گئی اور ایک دن سال میں مقرر کیا گیا کہ سب لوگ ان کے مزارات پر حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. مفسرین فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہم اولیاء کاملین کے مزارات کے قریب مساجد بناتے ہیں اور سال میں ایک دن سرور کا رکھتے ہیں, یہ معاملہ بہت قدیم ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بیان کیا, اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن مجید ضرور اس کی تردید فرماتا. عزیزان محترم یہ تو تھا واقعہ. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے جب اصحاب صحف کی تعداد کو بیان کرنا چاہا تو اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا بچہ, وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا بچہ, رَجْمًا بِالْغَيْبِ اور اندازے سے اسی طرح کہتے رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آٹھواں ان کا کتا. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو ایک قبیلہ جانور بنایا, کتے کو اپنے گھر میں رہنے سے منع کیا, کتے کو گھر کے اندر لانے سے منع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید اس قبیلہ جانور کا ذکر کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ اس قبیلہ جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے ذکر کی نسبت ہو گئی تو رب کریم بار بار اپنے قرآن میں اس کا ذکر فرما رہا ہے. بات یہاں بھی مکمل ہو جاتی کہ کہا جاتا کہ وہ 3 تھے اور ان کے ساتھ اتنا تھا, وہ 4-5 تھے, وہ 6 تھے, وہ 7 تھے, یہ بیان کیا جا سکتا تھا, لیکن بار بار یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہ کہیں گے کہ وہ تین تھے, چوتھا ان کا کتا, وہ پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا, وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کہ جانور کبھی تھا, لیکن جب نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے. اب آئیے اصحاب کہف کی برکت اللہ اکبر اور ان کی نسبت کی وجہ سے وہ برکت کتے کو بھی حاصل ہو گئی. صاحب روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں سے بیان کیا. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان کو بھی اسے بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے اس کتے پر کتنا ہوا. فرماتے ہیں کہ ایک انعام تو یہ کہ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا, دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کو نیند تاری فرمائی اور اتنے برسوں کے بعد انہیں بیدار کیا تو اس کتے پر بھی نیند تاری فرمائی اور اسے بھی بیداری کا انعام عطا فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان نیک بندوں کی ساتھ میں ایک دن کروٹ بدلا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم محفوظ رہے. تو فرماتے ہیں کہ جب ان نیک بندوں کی کروٹیں اللہ کے فرشتے بدلتے تھے تو ساتھ ہی اس کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی. یہ انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نسبت کا. اور اس کے بعد صاحب روح المعانی نے فرمایا, فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ کتا ان اصحاب کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. اور کتا تو جنت میں نہیں جاتا, پھر یہ کتا کیوں جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ جب اس کو نسبت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے تو اب رب کریم کل قیامت میں میڑے کی شکل میں اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جب نسبت ہو جائے تو قرآن مجید فرقان حمید اس کے انعامات اور اس کی برکتیں بیان کرتا ہے. آج کی دوسری روایت قرآن مجید فرقان حمید کے بیان کرتا ہوں. اسی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا. بعضوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, بعضوں نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان اختلافات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ قوی قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور وہ زندہ ہے. فرماتے ہیں کہ چار نبی ایسے ہیں جو زندہ ہیں, ان میں سے دو زمین پر ہیں اور دو آسمانوں پر ہیں. فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر جو دو نبی ہیں ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور دو جو زمین پر ہیں ان میں ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی سمندر میں ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ڈیوٹی زمین پر ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر نبی اللہ کا زندہ ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ اس کے انبیاء کے اجسام کو کھائے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے, روزی دیے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر نبی زندہ ہے, لیکن یہ چار نبی ایسے ہیں کہ جن پر وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی. اور وہ چار نبی یہ ہیں, ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا, ایسا علم جو ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ تم ہمارے اس نیک بندے سے ملاقات کرو. اور وہ کہاں ملیں گے؟ قرآن مجید قرآن حدیث میں موجود ہے. ان سے کہا گیا کہ تم اس مچھلی لے کر کے جاؤ اور سمندر سے سفر کرو, جب وہ مچھلی کہیں گم ہو جائے سمجھ لو کہ وہیں ہمارا یہ نیک بندہ موجود ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے قطع نظر مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ جب اس مقام پر پہنچے تو مچھلی وہاں سے نکل گئی, لیکن انہیں یاد نہیں آیا. کچھ دور جانے کے بعد جب آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ, اس وقت خادم نے کہا کہ وہ مچھلی تو نکل گئی اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میں آپ کو بتاؤں. چنانچہ اس مچھلی جہاں نکلی اسی راستے سے دوبارہ چلے اور وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بات ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام سے جب تعارف ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم میں بھی حاصل کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رہوں گا. انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کیجیے کہ میری کسی بات پر آپ سوال مت کیجیے گا جب تک کہ میں اس کی وضاحت نہ کر لوں. چنانچہ آپس میں یہ طے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کسی کشتی کو ناپس کر دیتے ہیں, کچھ تختے اوپر سے نکال دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کشتی اس طریقے سے ناپس ہو گئی تو جو لوگ اس میں بیٹھیں گے وہ ڈوب جائیں گے. آپ سے نہ رہا گیا. آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا, آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہوئی اور معاف کرو, آئندہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کہوں. چنانچہ آگے بڑھتے ہیں, آگے کے بڑے حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ اسے کس طریقے سے برداشت کرے؟ دوبارہ کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو, اب اگر میں سے سوال کروں تو پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. چنانچہ کچھ دور جانے کے بعد کسی آبادی میں جاتے ہیں اور آبادی میں جانے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا کھلاؤ. وہ لوگ آپ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ دونوں حضرات آگے جاتے ہیں, ایک دیوار پوشیدہ کی جو گرنے کے قریب ہوتی ہے, حضرت خضر علیہ السلام اسے سیدھا کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اس دیوار کو صحیح کرنے کے آپ کچھ پیسے بھی لے سکتے تھے, آپ کچھ اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے آپ کے جدا ہونے کا وقت آ گیا, اور اب سن لیجیے کہ جو باتیں جن باتوں کو آپ نے مجھ سے سوالات کیے اس کی حقیقت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. وہ جو کشتی میں نے ناپس بنا دی وہ اس لیے بنائی کہ اس دریا کے اس پار ایک ظالم آدمی ہے جو ہر صحیح سلامت کشتی جو ہے وہ چھین لیا کرتا ہے, اور یہ کشتی غریبوں محتاجوں کی تھی, اس لیے میں نے اسے ناپس بنایا تاکہ یہ کشتی وہ ظالم آدمی نہ چھین سکے. اور فرماتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ اس کے باپ ماں باپ مسلمان تھے اور یہ بچہ مسلمان نہیں تھا, اور ڈر تھا کہ یہ ان کو بھی کافر بنا دیتا. چنانچہ اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ستھرا اور نیک بیٹا عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دیوار میں نے اس لیے درست کی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا, اور ان کا والد صالح آدمی تھا, ان کا باپ نیک آدمی تھا. اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا. یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے, اور تفسیرات میں اس کا مسلسل بیان موجود ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اس پورے واقعے میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے آخری حصے میں جو کہا گیا کہ ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور یہ ان کے خزانے کو اس لیے بچایا گیا کہ ان کا باپ صالح تھا. یعنی نیک باپ کی نسبت جب بچوں کو ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خزانوں کی حفاظت اپنے نبیوں سے کروایا کرتا ہے. اور وہ باپ کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی باپ نہیں بلکہ سات قسطوں میں ان کا باپ تھا, سات قسطوں سے ان کا رشتہ تھا. یعنی ان کے دادا, دادا کے دادا اور ان کے پردادا. ساتویں قسط میں کسی آدمی کی نیکی اپنی اولاد اور اولاد سے اس طریقے سے کام آتی ہے کہ ان کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے محفوظ کرایا کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر نسبت اچھی ہو تو کیسے سمراٹ مرتب ہوتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی خارجی سے مناظرہ ہو گیا. اس خارجی سے امام حسن نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو یتیم ان بچوں کو اس مزانے کو اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے محفوظ رکھا, اور اس کا باپ کو میرے باپ اور میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام میں بہت قدرا تھا. تو جب میرے والدین کے مقام کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے, ان کی نسبت قدر سمراج مرتب کر سکتی ہے. تو وہ چونکہ خارجی تھا, وہ کہنے لگا کہ تم جھگڑا کی قوم ہو, اور وہاں سے چلا گیا. اس نے کوئی جواب نہ بن پڑا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نسبت کس طریقے سے رنگ لاتی ہے, اور نسبت کا احترام کرنا اور نسبت کی فضیلت اس کے سمراٹ کو ماننا یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے, اور نسبت سے انکار کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. تو نسبت کس طریقے سے رنگ لاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نسبت اگر کسی شے سے ہو جائے تو وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتنی بڑی. قرآن مجید فرقان حمید سے تیسری آیت پیش کرتا ہوں. سورہ احزاب میں ازواج مطہرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے فرمایا گیا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں. اب کوئی عورت کتنی ہی بات کا نہ ہو, کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور یہ بے مثلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کس طرح ملی, صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے. اور ہمیں اور آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے, اللہ پر اس کی فضیلت ملاحظہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں پچھلی امت کے لوگوں کے مقابلے میں ایسی ہیں کہ گویا اصل سے مغرب کا وقت, یعنی پورے دن کو جو نسبت اثر اور مغرب کے درمیان وقت کو حاصل ہے, ایسی نسبت میری امت کے لوگوں کو ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اس امت کے لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں, لیکن میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں. لیکن فضیلت کا معاملہ کیسا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے کچھ مزدور لگاتا ہے, اور مزدوروں کی ایک جماعت سے یہ کہتا ہے کہ تم صبح سے لے کر اور آدھے دن تک مزدوری کرو, تمہیں ایک سیرات دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اسے قبول کیا کہ صبح سے لے کر آدھے دن تک ایک سیرات سے مزدوری کی. پھر اس مزدور اس آدمی نے دوسری جماعت سے کہا کہ تم دوپہر سے لے کر اور عصر تک مزدوری کرو, تمہیں ایک سیرات ملے گا. حضور فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے نصف دن سے لے کر عصر کی نماز تک مزدوری کی, انہیں ایک سیرات ملا. اور پھر اس آدمی نے ایک جماعت سے بلایا اور ان سے کہا کہ تم عصر اور مغرب کے درمیان مزدوری کرو اور تمہیں دو دو سیرات ملیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جان لو وہ دو سیرات میں مزدوری کرنے والے تم ہو. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تو اتنے طویل عرصے پہ محنت کی اور ہمیں صرف ایک ایک سیرات, اور ان لوگوں نے صرف عصر و مغرب کے درمیان محنت کی, ان کو دو دو سیرات. تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے, جسے چاہے میں دوں, اور بالکل اسی طریقے سے کسی کا مال ہو اور وہ کسی کو پیسے سے دے, اور کسی کو اگر بغیر کسی معاملے کے دے دے تو کون اس کا ہاتھ روک سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے, اور یہ فضیلت امت محمدی کو کیسے ملی؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. اور یہ نسبت کیسی مضبوط ہے, اور یہ نسبت کے کتنے ثمرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, ایک واقعہ مخالفین کی کتاب سے عرض کرتا ہوں. الافادات الیومیہ, مولوی اشرف علی خانی صاحب سے لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام آپ کے کپڑے دھویا جاتا تھا, آپ کا دھوبی تھا. جب اس کا انتقال ہوا اور قبر میں جب فرشتوں نے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, تو اس دھوبی نے کہا, اس بندے نے یہ کہا جو سرکار غوث اعظم کا غلام تھا, وہ کہنے لگا کہ فرشتوں مجھے کچھ نہیں معلوم, میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اور فرماتے جب اس نے یہ کہا, فرشتوں نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو, یہ نجات یافتہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بزرگوں سے جب نسبت ہو جائے تو کیسے سمراٹ مرتب ہوتے ہیں. اور ہم اور آپ کو کیا ہے, اپنے وقت کے مجدد شاہ عبدالحق بہت دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ حضور غوث اعظم کے مریدین کا ایک رجسٹر ہے, اور جس مرید کا جس غلام کا نام اس رجسٹر میں درج ہو جائے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند ہوں, میں بھی ان کا مرید ہوں, میرا نام بھی ان کے رجسٹر میں درج کر دے تاکہ کل قیامت میں مجھے بھی ان کی نسبت حاصل ہو جائے اور میں بھی ان کے غلاموں میں اٹھایا جاؤں. تو آپ نے دیکھا کہ نسبت کی کتنی فضیلت ہوتی ہے, اور اسی نسبت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, اور حضور غوث اعظم سے اپنی نسبت کو یوں کہتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سج سج سے ہے تجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے لے رہے پٹا تیرا. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نسبت پر اس طریقے سے فخر کرتے ہیں, اور ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگالے بغداد, میری قسمت کی قسم کھائیں سگالے بغداد, ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کی فضیلت, اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے جب نسبت ہو جائے, عزیزان محترم ہم تو کیا ہے, ہم سے ادنا لوگ بھی اگر ہوں اور اگر انہیں یہ اعلیٰ نسبت حاصل ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان سے اگر کسی شے کو نسبت ہو جائے تو وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالی کو پیاری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کے نیک بندوں سے نسبت قائم رکھنے اور اس نسبت کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.